ratować nos i noc może tylko Plastra Moc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 stycznia, jest 22. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Nawet dwugodzinne opóźnienia na trasie kolejowej Grodzisk-Wolsztyn. Bus wjechał pod pociąg. Poradniki przetrwania jeszcze w tym roku trafią do każdego domu, zapowiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. Rakieta Falcon 9 wyniosła na orbitę satelitę stworzonego przez polskich studentów. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Wielkopolsce. Bus wjechał pod pociąg między Grodziskiem Wielkopolskim a Młyniewem. To trasa kolejowa Grodzisk-Wolsztyn. 4 osoby zostały ranne, mówi Karol Płócienniczak z Komendy Policji w Grodzisku. Z nieustalonych jeszcze przyczyn pojazd wjechał na przejazd kolejowy wprost pod pociąg kolei wielkopolskich. Samochodem podróżowały 4 osoby, wszyscy to obcokrajowcy. Uszkodowani zostali przetransportowani do szpitala, doznali poważnych obrażeń. Jeden z uczestników zdarzenia jest w stanie ciężkim. Był reanimowany, ale udało się przywrócić czynności życiowe. Pociągiem podróżowało kilkanaście osób. Kolej podstawiła autokar, który zabrał ich w dalszą drogę. Trasa jest zablokowana, pociągi z Poznania do Wolsztyna i Wolsztyna do Poznania mają nawet dwugodzinne opóźnienie. W tym roku do każdego domu w Polsce trafią poradniki przetrwania, zapowiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON zastrzegł, że nie chodzi o to, żeby kogoś straszyć, ale każdy Polak musi być przygotowany. Do każdego domu w Polsce trafi podręcznik, jak przygotować się na kryzys. To jest na wzór skandynawski ważna inicjatywa, która będzie podnosiła świadomość społeczną i odporność społeczną. Nie chodzi o to, żeby kogokolwiek straszyć, ale żeby być przygotowanym na najtrudniejsze scenariusze. Często są klęski żywiołowe, najczęściej, ale trudno nie mówić o zagrożeniach, jeżeli one tak blisko są polskiej granicy. Minister Obrony Narodowej mówił o tym w Olsztynie na spotkaniu noworocznym ludowców. W Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie uroczyście otwarto po remoncie basen. Po ponad 2 latach przerwy z nowoczesnego obiektu w Centrum Rehabilitacji będą mogły korzystać dzieci. Pomogły w tym Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która kupiła nowoczesny sprzęt, oraz Fundacja Sebastiana Kulczyka. Pierwsi mali pacjenci rozpoczną rehabilitację od poniedziałku, mówi dyrektor Centrum Zdrowia, dr Marek Migdał. Zostały zakupione 4 bieżnie wodne Aqua Treadmill, 4 stacjonarne rowery wodne Aqua Bike Professional, system do zrobotyzowanego treningu chodu. To będzie pierwszy system tak funkcjonujący w szpitalu pediatrycznym w Europie. WOŚP przeznaczył na nowoczesny sprzęt ponad 8 milionów złotych, powiedział szef orkiestry Jerzy Owsiak. Uwielbiamy takie projekty, bo jest to trzecie centrum rehabilitacji ruchu. To jest jedyne pierwsze, które jest z Balasenu, ale wcześniej jest Poznań, jest Zagórze. Tak jak kupiliśmy do tej pory 74,5 tysiąca urządzeń. My jesteśmy otwarci na nowoczesność. Proszę Państwa, nigdy nie łatamy dziur. Zawsze chcemy wytyczać rzeczy najnowsze. Koszt remontu basenu i nowoczesnego wyposażenia to ponad 37 milionów złotych. Rakieta Falcon 9 wyniosła na orbitę satelitę stworzonego przez studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Lot rozpoczął się około 20. Na pokładzie było ponad 130 ładunków, w tym polski malutki Hype. Wewnątrz satelity udało się umieścić kilka czujników i kamerę, co umożliwi dokładną obserwację Ziemi, mówi Filip Tomczyk, student AGH. To malutka kosteczka, wymiarami przypominająca kostkę Rubika, ale skrywa on bardzo różne instrumenty i jest całkiem ciekawym kawałkiem technologii. Chcemy przeprowadzać obserwacje Ziemi, mierzyć, że tak powiem, stan lasów, zanieczyszczenie światłem, które w miastach coraz bardziej postępuje i wpływa na zarówno na przyrodę, jak i na ludzi. Kolejnym projektem studentów AGH będzie zbudowanie satelity większego formatu. Jego zadaniem będzie monitorowanie powierzchni Ziemi w wielu częstotliwościach światła oraz testowanie eksperymentalnego modułu komunikacji laserowej. Prezydent Mołdawii oskarża Moskwę i Władimira Putina o wywołanie kryzysu humanitarnego w Naddniestrzu. Ten separatystyczny region Mołdawii od początku roku nie ma gazu ziemnego. Piotr Piętka. Maja Sandu zwołała dziś posiedzenie Najwyższej Rady Bezpieczeństwa poświęcone sytuacji energetycznej w Mołdawii, ale również w Naddniestrzu. Od nowego roku Gazprom odciął dostawy gazu do tego regionu. Władze Mołdawii były na to przygotowane. W Naddniestrzu setki tysięcy domów i instytucji nie mają gazu i ogrzewania. Do końca miesiąca może też zabraknąć prądu. Separatystyczne władze ciągle jednak odmawiają oferty pomocy od Mołdawii i Ukrainy. Celem kryzysu humanitarnego wywołanego przez Kreml w Naddniestrzu jest wywołanie kryzysu politycznego w Mołdawii i eskalacja sytuacji, powiedziała prezydent Maja Sandu. Jako potwierdzenie tej tezy przywołała swoją wiedzę na temat niedawnej wizyty przywódcy Naddniestrza, Wadima Krasnoselskiego, w Moskwie. Według niej to tam, a nie w Tyraspolu, stolicy Naddniestrza, zapadają decyzje, więc to Putin jest odpowiedzialny za sytuację mieszkańców zbuntowanego regionu Mołdawii. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy będzie pochmurno z przejaśnieniami, strefa opadów deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu przemieszcza się na południe. Opady marzną i powodują gołoleć. Od minus 3 stopni na południu, około minus 1 w centrum, do plus 3 na wybrzeżu. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ha! Cycha. Cycha. Cycha. Jacek Kabrylu. Bartek Kaczyński. Siempre dando la sal. Porque me dejas. W sposób rozpoczynamy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania HCH w pełnym składzie, wydanie 284. Bartek Chaciński i Jacek Hawryluk. Panie proszą panów, panowie proszą panie proszą panów, panie proszą panie. A słuchacze proszą o powtórkę. Więcej, o więcej. To jest płyta, bo prezentujemy dziś państwu archiwalne płyty roku 2024 i to jest chyba wybór słuchaczy, mam wrażenie, i słuchaczek. To prawda, ponieważ gdy ten album pojawił się po raz pierwszy u nas, to reakcje były entuzjastyczne. No i to jest tak, że to oczywiście dla nas także było odkrycie, to zanurzenie się w lata 80. z bardzo konkretnego obszaru geograficznego, odkryciem muzyki do tej pory nam nieznanej, chociaż oczywiście podejrzewamy, że takich miejsc na świecie jest wiele. Album nosi tytuł Synthesizing the Silk Roads i zawiera uzbeckie disco, tadżycką folktronikę, ujgurski rock i jazz Tatarów Krymskich z lat 80. To wszystko brzmi oczywiście bardzo egzotycznie, ale jak państwo słyszeli, wszędzie w latach 80. producenci dochodzili do tych samych wniosków. I Original, i ten utwór San Kaidan Bilasan, którego słuchaliśmy na początek tej godziny, to jest czy dzieło Davrona Gajpowa, skądinąd lidera grupy, który wylądował w kolonii karnej, miał wyroki za organizowanie imprez. To w praktyce były wyroki za organizowanie imprez, w trakcie których spożywano alkohol i narkotyki, ale myślę, że chodziło po prostu o dyskoteki, jakieś występy dyskotekowe tego zespołu Original. To jest historia, która mogła się wydarzyć w różnych miejscach na świecie. Powiedziałeś o tym, że producenci dochodzili do podobnych wniosków. Ważne jest to także, że muzycy i producenci pod każdą szerokością geograficzną jednak sięgali po te same instrumenty, po te same syntezatory, automaty perkusyjne, syntezatory pasowe. W związku z tym te brzmienia wydają nam się bliskie, ponieważ także i u nas, czy w krajach ościennych wykorzystywaliśmy podobne instrumenty, w związku z tym brzmienie było bardzo podobne, no ale liczył się przede wszystkim klimat i ta lokalność, która w tym wypadku jest niezwykle istotna. No, w tym wypadku słychać ją na każdym kroku, rzeczywiście w każdym z tych utworów, a to są różne stylistyki. Każdy miał swój modern talking. Tak. O to chodziło w latach 80. Natomiast oczywiście nie tylko o to chodziło w muzyce w latach 80. Na szczęście. Za chwilę przekonamy, bo i lata 70. i lata 80. były takim czasem odkrywania muzyki afrykańskiej w świecie zachodnim lub północnym, bo w tym wypadku mamy do czynienia ze Skandynawią. Christer Botten, wybitny szwedzki klarnecista basowy i saksofonista, dość wcześnie, bo to rok 84, mieliśmy 40. rocznicę i na 40. rocznicę ten materiał został opublikowany powtórnie, Transdance. Rok 84 nie był czasem, kiedy płyty z muzyką afrykańską nagrywało się co dzień. To o tym pamiętamy. Paul Simon chwilę później nie na darmo dostał nagrody Grammy za, powiedziałbym, bardziej taki nawet powierzchowny wgląd w muzykę afrykańską niż to, co zrobił Christer Botten, wyciągając z tej rytmiki afrykańskiej i brzmień afrykańskich to, co najciekawsze, i budując na tej bazie skandynawski skład, który grał taką muzykę. To jest wyjątkowe i na tej płycie bardzo przekonujące. Trans Dance, oryginał, rok 1984, wznowienie, rok 2024. i to brzmienie ngoni na zakończenie. Christer Botten z udziałem zespołu Bolon Bata, który stworzył dla potrzeb tego przedsięwzięcia Trans Dance, płyta sprzed 40 lat, wznowiona w ubiegłym roku przez wytwórnię Black Truffle z Australii, żeby było bardziej skomplikowanie. Przypominam sobie to nagranie, które prezentowaliśmy Państwu i także jeszcze przypominam sobie skład tego zespołu. Imponujący, ogromna orkiestra różnych instrumentalistów, muzyków skandynawskich, którzy doskonale zrozumieli, czy też przetwarzali muzykę afrykańską 40 lat temu. Rzecz niesłychana z naszego dzisiejszego punktu widzenia, kiedy wiemy o tym wszystkim, co wydarzyło się z recepcją muzyki afrykańskiej w ciągu ostatnich 4 dekad, kiedy pojawiają się duże składy artystów afrykańskich, grających muzykę, powiedziałbym, bardziej europejską. Tutaj gdzieś tam ta pętla się zamyka. Teraz kolejne nagrania z przeszłości i to jest taka przeszłość w wypadku tej najbliższej artystki, no też afrykańska w dużej mierze, bo Emma Hoyts urodziła się w Etiopii, wykształciła się jako pianistka częściowo w Europie. Miała zresztą polskiego nauczyciela, który działał w Etiopii już na dworze cesarskim. Po przewrocie Emma Hoyts-Sege Mariam Gebru musiała uciekać do Jerozolimy. W międzyczasie trafiła do zakonu. Skończyła jako mniszka na wieloletnim wygnaniu właściwie w samotni w jerozolimskim klasztorze. I odkryta została cały jej dorobek muzyczny, czyli nagrania, przede wszystkim pianistyczne, które realizowała przez lata, odkryte zostały późno, bo dopiero w ostatniej dekadzie właściwie. I już po jej śmierci w marcu 2023 roku odkryto kolejny zasób nagrań, mianowicie kasety, na których rejestrowała między innymi swoje utwory wokalne. I jako wokalistkę poznajemy ją w ogóle po śmierci. O tym Państwu też opowiadaliśmy, bo to nasze dzisiejsze spotkanie to również jest trochę przegląd spotkań w audycji HCH z ubiegłego roku. Gdy Państwo być może podróżowali do Jerozolimy, odwiedzali różne miejsca, to na straganach przyklasztornych można było kupić po prostu jej kasety w pewnym czasie, w pewnym okresie. No a dzisiaj wydawane są te nagrania na płytach. I myślę, że ta artystka świetnie by się dogadała z kolejnym artystą. Oj tak. Niestety do takiej współpracy nie doszło. Wprawdzie ten dżentelmen urodził się, skoro już tak podajemy informacje, w Niemczech, we Frankfurcie nad Menem, ale to jest nasz człowiek. To jest Rafał Rogiński, który miał bardzo dobry rok, 2024. Z jego dorobku wybieramy reedycję, która pojawiła się właśnie w minionym roku, czyli Rogiński grający Coltrane'a. Oryginalnie ta płyta została opublikowana przez wytwórnię Boot Records w roku 2015. Otrzymała znakomite recenzje, została doceniona na świecie, ale nakład szybko się rozszedł, wytwórnia przestała istnieć. W związku z tym pod koniec ubiegłego roku ten materiał ukazał się nakładem firmy związanej z festiwalem Unsound. Ale żeby było jeszcze bardziej interesujące, to Rafał Rogiński dograł 4 utwory, które znalazły się na tej reedycji. Zatem mamy znowuż dialog z Coltrane'em i mamy wszelkie inspiracje Rogińskiego na tej płycie. Rogiński gra Love, a wcześniej Emma Hoyts-Sege Mariam Gebru wyznaje miłość swojej ojczyźnie. Ethiopia, my motherland. Guitar, but

roku 2024 i płyt z nagraniami archiwalnymi. Dzisiaj w audycji HCH. Kto tak grał? Rafał Rogiński. Chociaż to reedycja płyty, na której gra utwory Coltrane'a, ale utwór Love tak naprawdę premierę miał w roku 2024, bo to jest ten dodatek dołączony do reedycji tego albumu. A wcześniej Emma Hoyt, Sege Mariam Gebru z albumu Souvenirs, który przypomina jej wokalne utwory, wokalno-instrumentalne. No i przy piosenkach spędzimy najbliższych kilka minut, bo mamy dwie płyty wspominkowe i piosenkowe, które szczególnie zostały z nami i no, to są wielkie historie, jedna i druga z tych płyt. Zresztą jedna i druga sygnalizują właściwie mnogość różnych wydawnictw poświęconych tym artystom, bo jeśli chodzi o ten pierwszy zespół, no to mieliśmy dwa poważne takie zestawy wznowień. Broadcast. Ta formacja powróciła, a to dlatego, że wytwórnia Warp opublikowała dwa zestawy nagrań demo, dwa potężne zbiory, które ostatecznie zamykają historię tej grupy. Według oficjalnych komunikatów więcej nagrań i więcej nagrań archiwalnych nie będzie już wydawanych. Najpierw pojawiła się płyta Spell Blanket, to jeszcze w pierwszej połowie roku 2024, czyli nagrania demo z lat 2006-2009. W drugiej połowie roku kontynuacja tego zbioru i nagrania z lat 2000-2006. Od drobiazgów trwających o kilkadziesiąt sekund po utwory 3-4 minutowe, ale w wersjach właśnie demo. Zatem jeśli znają Państwo oryginały, to znakomicie jest je porównać z tym, co zostało zarejestrowane na tej płycie. I jedna smutna historia, z której zdaliśmy sobie właśnie sprawę. Otóż Trish Keenan, czyli wokalistka zespołu Broadcast, zmarła dokładnie 14 lat temu, 14 stycznia 2011 roku. Nagle po powikłaniach pogrypowych, sepsa i niestety tragicznie ta historia się zakończyła dla tej bardzo młodej artystki. Tak jak wytwórnia wspomniała i o czym powiedziałem, więcej nagrań zespołu Broadcast już nie będzie. 4 lata temu z kolei, to też smutna historia, choć to długie życie było bardzo, zmarła Margo Gurian. Długie życie, ale niespełnione artystycznie, jeśli chodzi o sukces. Margo Gurian, pochodząca z Kalifornii, była utalentowaną autorką piosenek, wokalistką, ale przez całe swoje artystyczne życie wydała tylko jedną płytę, Take a Picture, płytę, która ukazała się pod koniec lat 60. i która gdzieś zniknęła wtedy niezauważona, przemknęła w tłumie innych, choć to piosenki o naprawdę takim klasycznym charakterze i osoba, która świetnie się odnajdywała pomiędzy jazzem a popem. Właściwie tworzące taką niszę bardzo ciekawą i z punktu widzenia dzisiejszego bardzo atrakcyjną. Jesteśmy 4 lata po śmierci Gurian, a pamięć o tej autorce, która również pracowała dla innych artystów przez wiele lat, większą część tego swojego życiorysu artystycznego, po prostu pisała piosenki dla innych, dostarczała je i muzykę, i teksty. To wszystko zebrał, ten cały jej dorobek zebrał box Words and Music, wydany przez wytwórnię Numero Group w ubiegłym roku, ale w tym samym roku ukazało się wznowienie tej jedynej płyty Take a Picture i ukazał się album Hołd poświęcony Margo Gurian, Like Someone I Know, A Celebration of Margo Gurian. Więc na którym artyści młodego pokolenia sięgają po jej piosenki i wykonują je naprawdę brawurowo. Więc sięgnijmy do jednej z nich, a myślę, że ta jedna zachęci Państwa, jeśli ktoś jeszcze nie miał do czynienia z tą artystką, do sięgnięcia po inne. Wspominamy I Run in Dreams, Broadcast. I Under My Umbrella, Margo Gurian. Gurian i Under My Umbrella, nagranie sprzed lat, a wcześniej Trish Keenan w duecie Broadcast, również z archiwum tej formacji, no ale dziś podsumowujemy rok 2024 w archiwaliach właśnie. Marga Gurian, jak te piosenki brzmią aktualnie, jak pięknie i zupełnie się nie zestarzały. Artystka, która powróciła i świetnie, że także wspomniałeś, Bartku, o tej płycie Hołdzie nagranym przez młodych artystów, bo to jest też niezwykle ważna część tego Hołdu i całego przypominania dorobku tej artystki. No i cóż, właściwie zostało nam niewiele czasu, więc możemy tylko powiedzieć, co jeszcze co jeszcze zapadło nam w pamięć w roku 2024. Na pewno azerbejdżańska gitara, choć właściwie gitary były czeskie, ale zrobiły furorę w Azerbejdżanie. Grał na takich gitarach elektrycznych Rahman Mamedli i płyta z jego nagraniami z lat 60. To jest rzeczywiście sensacja ubiegłego roku. Może z takich pozycji bardziej oczywistych to powrót do nagrań Sanry oraz do także nagrań Takera Zimmermana, wznowień jego nagrań po opublikowaniu płyty z nowymi utworami. No ale rzeczą, która wracała i podczas naszych rozmów i w naszych audycjach, była płyta koncertowa Alice Coltrane, czyli koncert z Carnegie Hall, po latach odnaleziony, wydany, zrekonstruowany dźwiękowo, pieczołowicie, bo to jest artystka, która jest aktualna właśnie nieprzerwanie przez ostatnich kilkanaście lat. Ciągle i ciągle wspominamy, jak wielki wpływ miało to, co ona zrobiła. Już właściwie zaczyna się to równać z tym, co zrobił jej mąż. Chciałem powiedzieć, że o Coltrane wiemy wszystko, a o tym, co robiła Alice Coltrane, dowiadujemy się właściwie z roku na rok i odkrywamy kolejne jej nieznane nagrania. No tak. No ale to jest ten epizod spiritual jazzu, czyli uduchowionego jazzu. Muzyki. Który dzisiaj jest cały czas aktualny, w związku z tym odwołujemy się do korzeni, czyli do Alice Coltrane. Tak jest. I to są te, szczególnie te pierwsze lata jej zespołu, już po śmierci męża właśnie, kiedy z częścią muzyków, którzy jeszcze z nim grywali, ona transformuje tę muzykę, czyni ją prostszą, bardziej uduchowioną, stawia na dłuższe formy, ale zatrudnia na żywo na tym koncercie Archie Shepa, Farrah Sandersa, to są saksofoniści, Jimmy'ego Garrisona i Cecila McBee na kontrabasach. Perkusja również zdublowana Ed Blackwell i Clifford Jarvis, Tulsi na tamburze, Kumar Kramer na harmonium. No i to jest połączenie właściwie idiomu takiego jazzu modalnego i właściwie otwarcia na wschód, na muzykę wschodu. Nagrania archiwalne, wznowienia, reedycje, to jest dział, który od kilkunastu lat pęcznieje. Z roku na rok pojawiają się kolejne takie perełki z archiwum. No, to świadczy także o naszych czasach. Oczywiście chłoniemy to, co nowe, ale z drugiej strony odkrywamy także przepastne archiwa różnych wytwórni płytowych, sal koncertowych, studiów nagraniowych itd., itd. Nie mówiąc o tym, że przecież pojawiają się klasyczne albumy we wznowieniach z dodatkami i tak dalej. To jest w tej chwili już niezwykle ważny dział. Kto wie, czy nie równie istotny z tym nowym, współczesnym. Jedną nogą żyjemy w przeszłości. Tak, tak. The Carnegie Hall Concert i Journey in Satchidananda, nagrane na żywo w 1971 roku. Na koniec tego 284 wydania HCH. A za tydzień oczywiście same nowości już nie będziemy wspominać, bo już wszystko, o wszystkim już opowiedzieliśmy Państwu. Bardzo dziękujemy za uwagę. Bartek Chaciński i Jacek Chawryluk. Do następnego razu.